i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. Tak się składa, że po 17 program Trzeci Polskiego Radia. 18 dzień października. Mamy piątek. Popołudniową audycję. Mamy również serwis Romuald Wójcik. Zamach bombowy w meczecie w Afganistanie. Zginęło ponad 60 osób. Są kolejne zarzuty w sprawie tragedii w kaszalińskim Escape Roomie. Policja ponawia apel o pomoc w ustaleniu sprawców oślepienia laserem załogi ratowniczego śmigłowca. Co najmniej 62 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych, gdy w meczecie w Afganistanie wybuchło kilka ładunków. Ofiary to mężczyźni, którzy uczestniczyli w piątkowych modlitwach. Po eksplozji zawalił się dach budynku. Dotychczas żadna organizacja nie przyznała się do zamachu. We wschodniej prowincji Nangarhar, gdzie doszło do ataku, działają zarówno talibowie, jak i bojownicy tzw. państwa islamskiego. Są kolejne zarzuty w sprawie tragicznego wypadku w kaszalińskim Escape Roomie. Prokuratura postawiła zarzuty babci i matce organizatora Escape Roomu Miłoszowi S. oraz jego pracownikowi. W styczniu zginęło 5 15-letnich dziewcząt. Wczoraj Miłoszowi S. przedłużono areszt do 31 grudnia. Śledczy zarzucają mu umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5 osób. Mężczyzna jest w areszcie od stycznia. Grozi mu 8 lat więzienia. Unia Europejska w oczekiwaniu na decyzję brytyjskich posłów. Wczoraj przywódcy 27 krajów poparli porozumienie brexitowe, a jutro zostanie ono poddane pod głosowanie w brytyjskim parlamencie. Beata Płomecka. Od jutrzejszego głosowania zależy, czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 31 października. Jeśli umowa zostanie odrzucona, kryzys ratyfikacyjny pogłębi się. Trzymamy kciuki za tym, żeby Izba Gmin przegłosowała tę kompromisową wersję, którą udało się wypracować. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wprawdzie Polska wolałaby, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii, ale Brytyjczycy w referendum zdecydowali inaczej. W zmienionej umowie brexitowej są nowe elementy dotyczące Irlandii Północnej. Ma ona być częścią obszaru celnego Wielkiej Brytanii, ale w pewnym sensie będzie od niej odseparowana, bo stworzy z Irlandią wspólny obszar regulacyjny. To nie podoba się niektórym politykom na wyspach i to może oznaczać odrzucenie umowy. Wtedy być może będzie potrzebna jeszcze jedna specjalna rada. A na tym dodatkowym szczycie, jak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk, mogłaby zapaść decyzja o kolejnym przesunięciu terminu brexitu. Jeśli oczywiście władze w Londynie o to poproszą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija 35. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez bezpiekę kapelana Solidarności. Główne uroczystości odbędą się jutro w Warszawie, w sanktuarium księdza Jerzego, a już dziś rozpoczną się we Włocławku, gdzie z zalewu wyłowiono ciało męczennika. Spod krzyża pomnika na włocławskiej Zaporze wyruszy procesja z relikwiami księdza Jerzego Popiełuszki do sanktuarium męczeństwa. Ordynariusz włocławski odprawi w nim mszę świętą. Biskup Wiesław Mering przypomina księdza Jerzego Popiełuszka jako prawdziwego człowieka Kościoła. Ja myślę, że można tak powiedzieć o człowieku wtedy, kiedy troskę i interesy społeczności stawia wyżej niż swoje własne. Także dziś wieczorem w domu Amikus w Warszawie odbędzie się Wieczór Świadków. Swoim wspomnieniem podzieli się m.in. starszy brat księdza Jerzego Popiełuszki, Józef. Jutro wieczorem w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki odbędzie się uroczysta msza święta z modlitwą o kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki. W świątyni zostanie wystawiona także sutanna kapłana. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Mazowiecka policja ponawia apel o pomoc w ustaleniu sprawców oślepienia laserem załogi śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Do tej pory, mimo przesłuchania ponad 30 osób, nie udało się ustalić winnego. Do oślepienia załogi lotniczego pogotowia ratunkowego doszło pod koniec września. Śmigłowiec wracał z akcji ratowniczej. Nad Starymi Babicami nieznany sprawca zaczął w jego stronę świecić laserem. Jeden z lekarzy pracujący w siedleckim szpitalu doznał uszkodzenia oka. Wciąż ma problemy ze wzrokiem. W sprawie zostały zatrzymane do wyjaśnienia dwie osoby z gminy Stare Babice. Jednak materiał dowodowy nie pozwolił na postawienie im zarzutów. Mężczyźni zostali zwolnieni. Robimy wszystko, co możemy, mówi Ewelina Gromek z Komendy Warszawa Zachód. Zabezpieczony został monitoring. Funkcjonariusze sprawdzają każdą informację, którą otrzymają. Policjanci apelują o pomoc. Apelujemy do osób, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, o zgłaszanie tych informacji. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu. Sprawcom za oślepianie laserem załogi grozi do 8 lat więzienia. Sprawą zajęła się Iwona Rodziewicz. To był serwis Trójki.

Sprawdź na wyprzedażwiat.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po 17. Możliwe, proszę Państwa, że już niedługo transportem medycznym będą zajmować się drony. O sprawie za chwilę. Wcześniej Simply Red. Escape reality. Life's real enough. Forget mortality. It's coming soon enough. Remember her lips. Our tender arms. From love, with hope from above. Hey, la, la. Forget about nations, they're strong enough. Next generations, they're coming soon enough. Let's do it right now. Simply Red, 13 minut po godzinie 17. W listopadzie nad warszawskim niebem przeleci Hermes, bezzałogowy statek powietrzny. Jego zadaniem będzie dostarczenie przesyłki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa na Saskiej Kępie do Instytutu Kardiologii w Aninie. Dronoid przeleci na wysokości około 120 metrów specjalną trasą, która ominie centrum miasta. Jak się powiedzie, misja usprawni to zapewne transport krwi, a nawet narządów. O zastosowaniu dronów Katarzyna Pijanowska z Centralnego Domu Technologii w Warszawie. Dron, który jest zaprojektowany, żeby transportował krew, miałby się poruszać po dronostradzie, to znaczy po specjalnej drodze zaprojektowanej tylko dla dronów na odpowiedniej wysokości. To jest konstrukcja dosyć duża, ona ma przekątną ponad metr i jest to oparta na 8 silnikach. Sławomir Kuczała z firmy Spartacus. Śmigła też ponad 30-centymetrowe, więc no raczej duże urządzenie i jego konstrukcja wynika jak gdyby z potrzeby, żeby był odporny na warunki atmosferyczne i żeby miał jakiś tam większy udźwig. W pierwszym transporcie, który chcemy zaprezentować pomiędzy Instytutem Kardiologii a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, nie będziemy przewozić jeszcze żadnej paczki biologicznej. Dariusz Werszner, prezes Polskich Systemów Bezzałogowych. A my chcemy przede wszystkim w tym przelocie sprawdzić przepisy obecnie obowiązujące w Polsce dotyczące transportu medycznych systemami bezzałogowymi, czyli dronami. Poza zasięgiem wzroku, bez udziału operatora, czyli tak zwanym automacie. Druga rzecz, którą chcemy sprawdzić, to chcemy sprawdzić samą technologię bezzałogową, czy bezzałogowiec, który posiadamy, który jest w tej chwili na testach centralnoeuropejskim demonstratorze dronów, już się w tej chwili nadaje do takich transportów. Przez bardzo wiele lat mówiło się o tym, że drony mogłyby być wykorzystywane do celów medycznych. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Polityka Zdrowotna. Ale były bariery prawne, nie wiadomo jak interpretować niektóre przepisy, ale teraz będzie testowane takie rozwiązanie w Warszawie i uważam, że to jest bardzo dobre dla pacjentów. Przede wszystkim są takie sytuacje, kiedy samochodem trudno jest coś dowieźć. Wiadomo, Warszawa, niby te odległości nie są duże, ale jednak często na mieście są korki. Poza tym na przykład ilość samochodów, które mogą dowieźć krew czy potrzebne leki, jest w pewien sposób ograniczona samochodów kierowców. Taki dron może ponad nami przewieźć niezbędną na przykład grupę krwi w bardzo szybkim tempie, niezależnie od tego, jakie jest natężenie ruchu na naszych ulicach. Może też dowieźć leki czy jakieś potrzebne sprzęty, jeżeli na przykład wydarzy się wypadek na autostradzie i wtedy pasy są zablokowane, wiadomo, że nie zawsze ta karetka może dojechać albo ten dojazd jest wolny. W tej sytuacji też moglibyśmy korzystać z dronów. Drony mogą znacznie obniżyć koszty transportu. Jeżeli uda nam się przelecieć tym dronem cargo, nasza akcja będzie sukcesem, to wtedy będziemy chcieli z Ministerstwem Zdrowia powołać program rozwoju transportu z systemami bezzałogowymi, właśnie medycznych, i sam Instytut Kardiologii namawia nas, żebyśmy zaczęli myśleć i pracować nad systemami bezzałogowymi, które mogłyby transportować w przyszłości nawet organy. O listopadowym przelocie z pewnością jeszcze usłyszymy od naszej reporterki Ewy Dziardziel. Pani profesor Katarzyna Kłosińska za chwilę w studiu, wcześniej Lady Gaga. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you. Panie Aleksandrze, witamy pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchałem audycji przed chwilą, ojej, audycji, materiału o tym dronie. Tak. I też hobbystycznie trochę latam dronem i się zastanawiam, czy na tą dronostradę zakaz wstępu będą miały ptaki. Czy producenci, czy twórcy tego drona, który jakąś tam przyszłość ma, czy uwzględnili te takie zewnętrzne warunki? Czy to może ono bardzo strasza jakoś? Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że na tym niebie będzie coraz gęściej, dlatego że taką formą przesyłania zainteresowane są na przykład firmy pocztowe, więc należy się spodziewać, że w przyszłości drony zajmą się przenoszeniem przesyłek. Mam nadzieję, że technologicznie jakoś się dogadamy, ale czy się dogadamy z ptakami na przykład, żeby tam nie wlatywały? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia. These things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Your song, it may be quite simple, but now Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu. Dzień listów dobry. Mnóstwo, zacznijmy zatem. Pan Michał z Warszawy pyta, co to są ciasteczka? Słuchaczowi chodzi o te cookies, o których istnieniu informuje nas każda strona internetowa. Skąd się te ciasteczka wzięły? Oczywiście te ciasteczka, to pewnie informatyk lepiej wyjaśni niż ja, co to jest, ale tak jak ja mogę powiedzieć jako laik, to są takie pliki internetowe, czy jakieś tam pliki, które zapamiętują strony, które odwiedzaliśmy. Tak, to są szpiedzy, którzy rejestrują, co robimy w internecie. W internecie, tak. I jeżeli na przykład szukaliśmy sukienki przez internet, no to potem wyświetlają nam się reklamy sukienek, prawda? Bo te ciasteczka to zapamiętują. No i teraz nazwa cookies po angielsku to są właśnie ciasteczka, dlatego w języku polskim funkcjonuje ta lub ta nazwa. I to się wzięło z bajki o Jasiu i Małgosi. Pewnie pan redaktor czytał tę bajkę już bardzo dawno temu. I bardzo przeżywałem. I bardzo przeżywał pan. I to w takim razie narażę pana na przeżycie jeszcze raz. A mianowicie, jak państwo pamiętają zapewne, dzieci, czyli Jaś i Małgosia, gdy poszły do lasu, to rozrzucały takie okruszki ciasteczek na ścieżce, żeby nie zgubić drogi. Inaczej mówiąc, żeby wrócić potem po tych okruszkach do domu, czyli te ciasteczka miały im wskazać drogę powrotną. No ale niestety, jak wiemy, ciasteczka zostały zjedzone przez ptaki. Unikać ciasteczek. W każdym razie te ciasteczka miały być śladem. No i właśnie takim śladem są te ciasteczka internetowe. Pani Aneta z Trójmiasta zapytała, która forma jest poprawna? W internecie czy na internecie? Tak, i też jeszcze pani Aneta pyta, czy można używać tego słowa w liczbie mnogiej. To znaczy słyszała, że ludzie mówią internety. Tak, internety. No można dodać jeszcze trzecie pytanie do tego, żeby już w ogóle pani życie utrudnić, a mianowicie, czy piszemy dużą czy małą literą słowo internet, bo spotkałem, przyznam, i taki zapis, i taki. Dobrze, to na wszystkie te trzy pytania odpowiem. Zacznę od pierwszej kwestii. Pani Aneta pytała, czy w internecie, czy na internecie, no więc po polsku tylko w internecie, mimo że po angielsku jest na przykład on internet, czy po francusku sur, czyli na, ale po polsku tylko w internecie, ale już inne nazwy, Facebook, to mówimy na Facebooku, na Instagramie, na portalu, tam jest na, ale internet ma wy, czyli w internecie. A co z tymi internetami, tak, czyli liczbą mnogą? Internety to jest takie potoczne określenie różnych stron www, inaczej mówiąc takich stron, które traktujemy jako źródło informacji, na przykład od niedawna huczą o tym internety. Czyli inaczej mówiąc te internety w liczbie mnogiej, to jest traktujemy tak jak prasa czy gazety i oczywiście nie jest to użycie oficjalne, ale już takie no, potocznie utrwalone. Ono wskazuje na tym, że internet traktujemy bardziej jako po prostu medium, a nie jako tę globalną sieć. Inaczej mówiąc, no nie interesuje nas to, jakie jest działanie techniczne od strony technologicznej tego wszystkiego, tylko to, że tam szukamy różnych informacji. I dlatego tutaj pisownia no jak najbardziej jest małą literą w tej liczbie mnogiej zrozumiała i uzasadniona. I też, tu już odpowiadając na pańskie trzecie pytanie, też internet możemy pisać małą albo dużą literą i obie formy są poprawne. Pani Daria napisała: drażni mnie, jak ktoś mówi, że coś rozpracowywuje albo przygotowywuje. Czy słusznie mnie to drażni, pyta słuchaczka. Czy słusznie, to nie wiem, bo to jest kwestia już pani odczuć, ale powiem tak, że... Czy o tyle słusznie, że są powody. Tak, że są powody, tak. No, czasowniki przygotowywać, rozpracowywać oraz w ogóle wszystkie inne, które mają cząstkę taką owywać, a właściwie kończą się na ować, poprzedzone tym yw, odmieniamy bez tej cząstki, czyli bez tego if. I inaczej mówiąc, mnie też irytuje to, gdy ktoś mówi, że coś rozpracowywuje, bo oczywiście poprawnie jest rozpracowuje, prawda? I mimo, że bezokolicznik brzmi na przykład przygotowywać, no to mówimy ja przygotowuję, ty przygotowujesz, a więc bez if. Dziękujemy za informację. Dziękuję bardzo. Za wyjaśnienia. Dziękuję. uciekają tak jak uciekają dni. Nie wiesz, ile jeszcze będzie ich. Ciągle nieobecny gonisz ślepy tłum. Nie wiesz, ile jeszcze będziesz tu. Justyna Steczkowska, również wśród przyjaciół karpia w tym roku. 17.29, zajrzyjmy do prognozy pogody. W nocy, proszę Państwa, na krańcach zachodnich i na północy słabe opady deszczu. Jutro w sobotę zachmurzenie małe, umiarkowane na wschodzie. Na pozostałym obszarze okresami duże. Na wybrzeżu, Pomorzu, krańcach zachodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 14-15 na wybrzeżu, 22 na wschodzie Podkarpacia. Podobnie na Pomorzu, również w granicach 15 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, wysoko, w wysokich partiach Sudetów, w porywach do 65 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Widać, że produkcja przemysłowa ruszyła. Tak opublikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny dane komentuje minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. GUS podał, że we wrześniu wskaźnik ten liczony rok do roku wzrósł o 5,6%. W sierpniu w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku spadał o 1,3%. Tak jak przewidywaliśmy, sierpień był takim miesiącem wakacyjnym. Wrzesień już jest, że tak powiem, normalnym miesiącem pracy i widać wyraźnie, że produkcja przemysłowa ruszyła 5,6%, czyli prawie 6%. To jest dobry wzrost, dobry wskaźnik.

Alana Miles, 20 minut do 18, program trzeci Polskiego Radia. Jutro 35. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Z tymi, którzy znali księdza Jerzego, rozmawiała Małgorzata Jędrzejczyk. Swoim wspomnieniem podzieli się starszy brat księdza Jerzego Popiełuszki, Józef Popiełuszko. Wspomina swojego brata z dzieciństwa. Jego taka zabawa była, że robił takie ołtarzyki, kładł szalik, tradował kaplana. Już jak był starszy, był do pierwszej komunii, służył do mszy świętej. Nasza parafia gdzieś około 5 km od tej naszej miejscowości. I on codziennie chodził pieszo, rano wcześniej go nie wstawał, na tą chce służyć. Wspomina także jedno z ostatnich spotkań w rodzinnych okopach. Powiadał, że ma różne takie zajście, naloty, że do mieszkania wrzucili cegłę z wybuchem, samochód pomalowali, tu śledzą jego, jak jedzie w nasze strony. No ale my powiedział, że wszystko jest przygotowane. Starszy kolega z seminarium, późniejszy spowiednik księdza Jerzego Popiełuszki, ksiądz Józef Maj, wspomina okres służby wojskowej w Bartoszycach. Został tam wydelegowany, by zbadać oskarżenia wobec alumna Jerzego Popiełuszki. szło medalik. Nie chciał zdjąć medalika. To medalik, który miał od pierwszej komunii świętej, cały czas z nim był i on nie chciał zdjąć medalika. Do nim dawali rozkazy, on tych rozkazów nie wypełniał, nie zdejmował, więc go karali takimi, to żabko, nie? A to czołganiem, a to tym, a to owym. Wieloletni przyjaciel księdza Jerzego zwracał uwagę na jego wielką dobroć. Przede wszystkim, że to był jako człowiek, miał taką naturalną dobroć w sobie. Jej się nie wypracuje, ona albo jest w człowieku, albo jej nie ma. I Jurek taki był. Był dobrym człowiekiem. W obchodach rocznicowych weźmie udział aktorka Halina Łabonarska. Podczas mszy świętych za ojczyznę odprawianych w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu na prośbę księdza Jerzego czytała wiersze. Wspomina tamte dni. To było tak jak życie. No, przychodziło się, był tekst, ksiądz Jerzy się witał i zaczynała się msza. I to było po prostu piękne, że w tym wszystkim była pewna tajemnica, o której nie wiedzieliśmy wtedy. Nie wiedzieliśmy, do czego to zmierza i co się stanie. Radość z uczestniczenia we mszy świętej, a jednocześnie radość z tego, że się służy ojczyźnie, bo to tak należy powiedzieć, i Kościołowi. Podczas Wieczoru Świadków swoimi świadectwami podzielą się też inni świadkowie życia kapłana męczennika. O 18:00 w domu pielgrzyma Amicus w Warszawie rozpocznie się spotkanie przyjaciół księdza Jerzego. 18 minut do godziny 18:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. To Fabia Rebordao. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu psie dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się na powietrznych swych ustawkach, na parkietach i na mostach. Według koloru włosów sukien i według wzrostu pod papugami wisi lustro, każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Brak pod papugami w kolorowe muszlek wyjdzie wiatr, w kolorowe muszlek wyjdzie wiatr, w kolorowe muszlek wyjdzie wiatr. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Idzie młodość do polityki, szanowni państwo. Pytanie tylko, co przyniesie i jak zmieni nasze sprawy publiczne. To będziemy starali się dziś ustalić, bo dziś właśnie porozmawiamy z najmłodszymi posłami 9. kadencji. W Katowicach w studiu Polskiego Radia poseł elekt Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Z kolei w Olsztynie także nowo wybrany parlamentarzysta Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panów, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie pośle. Witam słowem wszystkich państwa. Wyjaśnienia, panowie są rówieśnikami. Rocznik 93, a więc 26 lat. Pan Mateusz z Marca, pan Robert z Lipca i tym samym jest najmłodszym wybranym posłem. Obu panom oczywiście gratulujemy wyniku. Pan Mateusz zdobył ponad 15 tysięcy głosów. Pan Robert głosów miał mniej, ale za to startował z 14 miejsca. Panowie, czemu polityka? Pan Mateusz Bochenek? W zasadzie, panie redaktorze, polityką interesuję się już od bardzo dawna. Rozpoczynałem moją działalność na poziomie samorządu terytorialnego i dzisiaj już dostrzegliśmy potrzebę walki czy też zabiegania o pewne interesy na rzecz samorządu właśnie z poziomu Warszawy, z poziomu parlamentu. A polityką w zasadzie interesuję się skąd tylko pamiętam. A polityka przede wszystkim dlatego, bo umożliwia wpływanie na otaczającą nas rzeczywistość, a to jest szalenie ważne, żeby mieć wpływ na to, co wokół nas pan się dzieje. Pan studiował filozofię, także dziennikarstwo, więc nauki polityczne, więc wszystko się zgadza. Pan Robert Gontarz z wykształcenia ekonomista, informatyk, to samo pytanie. Matematyka, tak, informatyka. Panie Robercie, czemu taka decyzja? Ekonomia. Tak. Droga polityczna daje możliwość zrobienia czegoś dobrego. To myślę, że jest moja główna motywacja, która zaczęła się chyba w 2012 roku, kiedy to jako pierwszy z województwa warmińsko-mazurskiego zostałem młodzieżowym marszałkiem Sejmu. Wtedy stwierdziłem, może warto iść tą drogą i może w tej dziedzinie będzie można zrobić coś dobrego. Za nami kampania i pewnie wiele spotkań. Nie mówili wyborcy, młody człowieku, pójdź popracuj, zdobądź trochę doświadczenia, przeżyć coś, a nie od razu na salony? Panowie? Gdy spotykałem się z ludźmi, właśnie młodość była traktowana raczej jako atut. Gdy mówiłem, że jestem z wykształcenia matematykiem, ekonomistą obecnie, że byłem wówczas radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, ludzie traktowali mnie jako młodego, dobrze wykształconego, pełnego energii, dynamizmu człowieka, który może wnieść coś dobrego do tej polityki. Panowie, jak reagowali rówieśnicy na ten wybór politycznej drogi? Bycie politykiem jest wśród młodych trendy, że ośmielę się tak powiedzieć, czy raczej to obciach? Bo jeśli spojrzeć na badanie opinii, jeżeli chodzi o zaufanie do różnych grup zawodowych, no to politycy na szarym końcu. Mateusz Bochenek. Panie redaktorze, ja zacznę od tego poprzedniego pytania. Nie jestem osobą nową w polityce, dlatego mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, w większości mnie znali, szczególnie w moim mieście, bo przypomnę, że jeszcze do niedawna pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miasta Sosnowca. Wcześniej kierowałem, nadzorowałem pracę także Wydziałów Urzędu Miasta, ale również kierowałem jednostką pomocniczą Radą Dzielnicy, także jeszcze kilka rzeczy mógłbym wymienić, a więc ta moja aktywność w życiu publicznym już kilka ładnych lat trwa, a ta reakcja była bardzo dobra. Ludzie oczekują nowości, w tym także młodości. Zresztą ja nie ukrywam, że zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby w polityce, czy to w parlamencie, czy w samorządzie, znajdowali się ludzie z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, żeby był to cały przekrój społeczeństwa i cieszę się bardzo, że także tym razem wyborcy zaufali. Słowo mnie. O tych młodych, jak polityka i politycy odbierani są wśród osób, państwa rówieśników, osób w wieku 20, 25, 26 lat. Do mnie pytanie, bo... Robert Gontarz. Niestety się nie widzimy, mamy utrudnione zadanie. Robert Gontarz. Nie ma co ukrywać, że polityka jest dosyć trudną dziedziną. Nie wszyscy lubią o niej rozmawiać. Jednak niezmiernie cieszyło mnie wsparcie moich znajomych, moich przyjaciół, którzy głęboko wierzyli, że mam szansę się dostać, mimo tego, że startowałem z 14 miejsca, mimo tego, że miałem 26 lat, ale widzieli, że być może mam potencjał i mam nadzieję, że ich nie zawiodę i głęboko wierzę, że idąc przez tą drogę polityczną, przede wszystkim z pokorą, jestem w stanie zrobić coś dobrego. Powiedział pan, że polityka to trudna dziedzina życia społecznego, a Churchill kiedyś rzekł, politycy postępują zgodnie z nakazami rozumu, zwykli ludzie zgodnie z nakazami uczciwości. Nie lepiej być zwykłym człowiekiem i nie martwić się o sumienie? Mateusz Bochenek? Jestem zwykłym człowiekiem i nie ukrywam, ale jest teraz pan też politykiem i to tej dużej polityki sejmowej. Panie redaktorze, ja zawsze chciałem mieć wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość, tak jak już powiedziałem na samym wstępie. Ja zawsze idę z pozytywnym przekazem, bo taką wyznaję zasadę, że jeśli robi się coś pozytywnego i pokazuje się pozytywny wizerunek, to przyciąga się ludzi i ludzie także zaczynają to doceniać. Dlatego też uważam, że możliwość wpływania na tą rzeczywistość jest tą podstawową rzeczą i cieszę się z tego, że faktycznie tym zaufaniem mi mieszkańcy obdarzyli. doskonale wie, polityka to nie są same pozytywy. Jak wiemy, w Polsce rekordy popularności biją wszelkiej maści taśmy, na których politycy mówią wprost to, co myślą i pokazują przez to też, jak działa ta polityka. Nie obawiają się panowie, że będzie trzeba sobie jednak ręce pobrudzić? Robert Gontarz? Rąk zdecydowanie nie zamierzam sobie brudzić, a to, że są nagrania, cóż, no, weszliśmy w taki etap polityki, że są takie nagrania. Jednak będąc uczciwym, będąc rzetelnym, ciężko pracując, takich nagrań po prostu na mnie nie będzie. No dobrze. Panie redaktorze, w życiu publicznym, także w życiu politycznym mamy do czynienia z różnymi zjawiskami, także mamy do czynienia z różnymi patologiami, ale trzeba je zwalczać i pokazywać to, co pozytywne i swoim postępowaniem dawać dobry przykład innym. Także panowie, to jest dla mnie naturalne. Konkret. Jest jakiś postulat, propozycja panów partii, z którą się panowie nie zgadzają, którą uważają, powiedzmy, za nie do końca przemyślaną? Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość? Nad takimi rzeczami się zdecydowanie nie zastanawiałem, ale tak szybko... Może pora. Może rzeczywiście. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę idzie dobrą drogą. Pokazali to poprzez pewną zmianę jakościową. Ludzie w końcu zaczęli wierzyć, że to, co obiecuje Prawo i Sprawiedliwość, tego dotrzyma. Okej, ale to jest pewna wizja, ale tutaj chodzi też o szczegóły i jeszcze pozwólmy, Mateusz Bochenek, dopytajmy, jest coś takiego, z czym pan się nie zgadza w Platformie Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej, co panu się po prostu nie podoba? Panie redaktorze, nie ukrywam, że musiałbym się dogłębnie zastanowić nad udzieleniem odpowiedzi akurat na to pytanie. Ja idąc w tej kampanii i rozmawiając z mieszkańcami, czy generalnie startując z tych wyborów, utożsamiłem się z programem, z którym szliśmy jako Koalicja Obywatelska. Dlatego jeżeli chodzi, pewnie są rzeczy, które są bliższe, bardziej są bliskie moim. Ale wie pan, w kampanii to się wszyscy ze wszystkim zgadzamy i wszystko możemy obiecać. Problemy i schody zaczynają się w Sejmie. To powiedzmy taka hipotetyczna sytuacja, która panom może się oczywiście na politycznej drodze przydarzyć. Powiedzmy głosowanie ustawy, z którą się panowie nie zgadzają, ale którą na panów nieszczęście popiera panów lider, panów partia. Na przykład, no nie wiem, podnosimy akcyzę. Co panowie robią? Głosujemy, ale się nie cieszymy, czy idziemy pod prąd? Mateusz Bochenek. Przepraszam, Mateusz Bochenek, proszę uprzejmie. Panie dyrektorze, no generalnie zawsze wychodzę z założenia, że należy ze sobą rozmawiać, należy dyskutować. I no ale tu mamy prostą sytuację. Albo pan idzie pod prąd, albo głosuje pan i się nie cieszy. Właśnie, panie redaktorze, generalnie nie lubię odpowiadać na pytania, które są hipotetyczne. Ale jeżeli takie sytuacje zdarzały się w poprzednim Sejmie kończącym się. Znaczy, zdarza się, mnie bardzo często zdarza się iść pod prąd. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Będziemy dyskutować, rozmawiać. Jeżeli się z czymś nie będę zgadzał, to na pewno będę to artykułował swoim koleżankom i kolegom. To jest dla mnie naturalne. Idziemy także do parlamentu po to, żeby czasami się ze sobą spierać, nie zgadzać, ale w konsekwencji dochodzić do porozumienia. Pamiętają panowie posła Łukasza Rzepeckiego z PiS-u? Tak, jak najbardziej. No właśnie, to jest ten przykład. O rok od panów starszy, głosował inaczej niż partia, no i jest już poza polityką. Robert Gontarz, co pan na to? Jakieś wnioski wyciąga pan z tego przykładu? Zdecydowanie. Mhm. I jakie są wnioski? Jeśli chodzi o głosowanie za lub przeciw, jeśli się z czymś nie zgadzam, jeśli jest to kwestia sumienia, to będę głosował po prostu tak, jak mi sumienie nakazuje. Wiara w Boga to jest dla mnie ta rzecz fundamentalna, więc tu dla mnie nie ma kompromisów. A jeśli chodzi o szeroko rozumiany interes gospodarczy, to też trzeba trochę pokory w tym wszystkim. Z tego względu, że ja muszę mieć świadomość, że nie wiem jeszcze wszystkiego. Dlatego, gdy się z czymś nie zgadzam, na samym początku muszę się dowiedzieć, zgłębić swoją wiedzę. Czy na pewno to jest tak, jak ja to widzę? Z prostej przyczyny. Czasem płyniemy po wierzchu, a trzeba się zagłębić. No właśnie, ale to też jest pytanie o to, jak panowie patrzą na politykę i to, jak wygląda polityka w Polsce, bo jednak zdaje się, że mamy do czynienia z armiami, w których żołnierze no, nie mają za dużo do powiedzenia, są liderzy i to oni decydują. Mateusz Bochenek. Panie dyrektorze, wydaje mi się, że tutaj akurat się z tym do końca nie zgodzę, że to liderzy decydują. Po to mamy klub parlamentarny, po to mamy wspólne spotkania, aby pewne stanowiska wypracowywać i są to stanowiska klubów, są to stanowiska parlamentarzystów. Oczywiście nie jest tak, że ze wszystkim musimy się zgadzać. Zdarzają się Nie, mogą się panowie nie zgadzać, ale ważne, żeby dobrze zagłosować. Tak? Przede wszystkim, mówię za siebie, będę głosował zgodnie z własnym sumieniem i z pewnymi wytycznymi, które otrzymałem od samych wyborców. Trzymamy panów za słowo. A co powinno zmienić się w polskiej polityce? Znowu problem z tym, do kogo pan redaktor kieruje do pytanie. Do panów obu, Mateusz Bochenek, ja pozwólmy i za chwilę Robert Gontarz. Oczywiście. Szanowny panie redaktorze, dla mnie rzecz fundamentalna to pewien szacunek wzajemnie okazywany do siebie. My możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy się różnić, natomiast najważniejsze jest to, byśmy się po prostu szanowali, byśmy używali języka parlamentarnego, jako przede wszystkim parlamentarzyści, bo my mamy dawać dobry przykład obywatelom i to jest rzecz, która powinna się zmienić, bo co bardzo często słyszałem takie sygnały od mieszkańców na ulicach, którzy zwracali uwagę na to, że ten język niestety nie przystoi w wielu przypadkach parlamentarzystom. I ja idę z tym przekonaniem, że będziemy mogli zmienić to podejście także do polityki i zmieniając język na bardziej kulturalny. Robert Gontarz, Prawo i Sprawiedliwość. Jasne. Pozwólmy. Jasne. Tu zgadzam się z przedmówcą. Mhm. Z pewnością ten język powinien zawierać pewną kulturę. Mam nadzieję, że pani posłanka z Koalicji Obywatelskiej, pani Jachira, dotrzyma tego poziomu. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że rozmowa na argumenty, nie konkretnie do osoby. To jest podstawa. Rozmawiajmy merytorycznie, nie sama kłótnia dla kłótni. To do niczego nie prowadzi. Dzięki takiej merytorycznej rozmowie na argumenty można zrobić naprawdę dużo, co pokazały 4 lata poprzednie. A mają panowie znajomych, kolegów, z którymi się znają, rozmawiają z przeciwnych partii? Czy to tak, są dwa światy? Tak, z pewnością. Nie. Mam znajomych z Koalicji Obywatelskiej. To są znajomi, których poznałem w 2012 roku na Sejmie Dzieci i Młodzieży. Osoby inteligentne, przyjazne, więc nie widzę żadnego powodu, żeby przez różnice poglądów po prostu nie rozmawiać ze sobą. Poglądami się różnimy i tu z pewnością tak zostanie jeszcze, chyba że uda mi się ich przekonać. Ale przecież jesteśmy ludźmi, politykami się bywa, ludźmi się jest. Mateusz Bochenek. Panie redaktorze, ja przede wszystkim patrzę na człowieka, później dopiero na szyld partyjny, dlatego tak jak wspomniałem już wcześniej, dla mnie przede wszystkim liczy się człowiek i to jest najważniejsze, ale odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie, dodam do mojej wypowiedzi, co musi się zmienić, na pewno podejście do samorządu i samorządności, bo z tego środowiska się wywodzę i bez tej zmiany, bez większego szacunku i dofinansowania samorządów, panowie, no to będzie biada. Musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Obu panom oczywiście samych sukcesów w Sejmie. Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska, Robert bardzo Gontarz, dziękuję. PiS, nowi posłowie, Marcin Pośpiech. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Na przykład za prosty w obsłudze Express Magnifica Smart od De'Longhi z intuicyjnym panelem kontrolnym. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1154 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 10,99 za kilogram. Cukier królewski 25% taniej, 1,85 zł za kilogram. Oraz pomelo 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt?